إِذَا الشَّمْسُ سِتَيُونِ نَاغِنْغِنْ كُوِّرَتْ نِي نِبِنْتِنَامَ كُدُونِ نَدَيْغُ مَجْيَوْنْ إِبِي كَنْكَالَّي مَعَدَّ دَوْ سَرْتِي جِبُوِي بِي جِبُوِي دِي تَوَتَكُ أَرْوَيَي دِي وَدُو دَي سِدِي وَدِي غُوْتُنْغُو كَدِي وَدَي وَبَنْغِنَا يَفُوِي مُدُمْ يَسُو waddai do piji sappo e didi di tawata ko wadaidi kalan no laduna on e wado yedi kadargal o wi iza shamsu fuduri dundo sitayuni nange ngeng kuwirat nge ni bintinama kuduni ndai guma geon iwi sewondo ka wonden do hiderendi kanyun nange ngeng widen nange ko hodere hukunde ko yite ko morlonde yite hukunge kanyunge do nange ko kange woni en ndaygi nande ndaygu magge woni hewtude nguli magge woni hewtude sitayno woni ngedo ngedani ke ngeni bintinama ko dun hare ande kadi ngurnan nan ko don darike sabu ka hore leydi do siwanano ngedo nange hare no ngurnan Allah tew urata ko hore leydi din do sina ngen tawaka ba tawon ara hinge jogi na hore mola nande e ngurna mere nan do wi tuma non de nge do nange ni pintina ngundai go andangu do iwa fiu hare ka wonne do si de yi jemma e nyalorma ko sabu go leydi di woni yilto der be kon sengo fewtir nge nange ndai go magge o hewta go ya sengo tawahin wirniti fewta e nange ngeng jonon jiko nangi ngentigi ni biti do haray gasi lugo wonde mare ngurna nan dariki.